أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. دیزن اتبیم باب دویم ایسی شروع کی تراخیر پورے و دیکی قوانین دی جہاد ذکر کئی. یو قانون چې آد عام مجاہد دی پاردیں انور د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره عام مجاهد د پاره قارون ا شپیتم آیات کې واعد لهم مستطاعت من قوه ومن رباط الخيل. انور د نبی صلی الله علیه وسلم او بیا د امیر الجهاد د پاره یو سلور شپیتم آیات کې یا ایو النبی حسبك الله داشان یوش بیتماعات گی و این جنہو لسلم فجنح لها و توکر اللہ. این جش بیتماعات گی یا ایوہ النبی و حرز المؤمنین علی القتال. او آخر کے اپ این جا اقسام دخل کو ذکر گی او زیر بور کئی مومنانو تا. دګی دا ذکر کوي مخکې ذکر کول چې نشر الدواب عند الله ناکار او بدتر د دین د سرونه اوسو دي چې کفر کړي دي لا ایمانم نه راوړي. زدا خلق دې تا د عیسره وعده کړی دا چې کلم آی وعده او کی آ وعده خلاف کوي پای کې او د الله هیر پای کې نشته نو چې کوم ځای مراګیر کې آی لدا سے وحل دا سے سزا او لور کلا چې دای رستونی نسل یادې وشرد بهم من خلفهم. الله فرمای الذين عاهدت منهم آکسان چې تلوس کړي دای سرا د دیونه د دیو ندی او تا د عیسر او لوز و وعده کری دا و بیعی پا اخفل و وعده و لوز بند تین نپا دیگی سم بین قزن آده و بی کل مر را بیعی ماتی اللوز و وعده اخفل رپال زلبان و املاد تقون و دینی رید اللہ نا لوز و ماتی و دلائی ایرم پای کنشتی فإما تصطفن لهم في الحرب فشرد بهم الخلفهم لعلهم يذكرون. بس قطور علان دي كي ديو لراغير كي ديو لرب جنگ كي دا منافقان دا راغير كي فشرد بهم فسويرا فدس راسو چرسل ديو ندي وشر دې دې په دې سره ویرو آسو چې دېونه رستو دي حاصل دې دا چې قاتل من شدت حتا يخاف من ياتي بعدا قاتلهم بشدت انتهائي شدت او سختي سره دای سره جنگیا تر دې چې څو رستو راضي عام وي حتا يخاف من ياتي من بعد لعلهم يذكرون د دې لپاره چې آی نصیحت واري وای ما تخافن لمن قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء او کېږي ته دې قوم نه د خیانت معنی دوه دې د ما تول نه د دې نه دې قوم وعده او غضب وعده کلک نه پاتېږي وعده ماته من قوم خیانتا لفن بیز الیهم نو خبر ورک دیوتا علا سوا در پاگ چشی توار برابر علا سوا ماند چشی برابر دوار چتا دائنت ایری خیانت نیری چلاو اللوز بمات کی تائی تم خبر ورک جزمان در طرف نستاو صلی اللہ اس ختم اخبرهم بالنقض تکونو علا سوا خبر ورک آئی تن اللہ اس دماتا اولو نشیب برابر ذکر آئی بم مات کرے نتاز بم اللہ خبر ورک کرے برابر بشی مان جہاد بی سوی اللہ جہاد بتمیلاوشی زکم مانے د جہاد نچیو خدای اللہ اس جکر اللہ اس مات کی خیانتی ہو کنو جہاد مانے ختم شو ان الله لا يحب الخائنين دا علت دے ما قبل پارا خبر ورکا دو وعدی دے ما تولو وعدہ چھے جنگ ونکی دا خلاف ونکی زکا ان الله یقین اللہ ترا چھے من لکی دے خیانت گرو وعدہ خلافی کون کو سرا خائنین نمراد دو وعدہ خلافی کون کی سو چھو وعدہ خلافی کی دا صلی اللہ من نشترے ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون گمان دین کے یار کا سان چے کوبر کرے سبقو چے بخلاشی سبقو دف مان دا یسبقونا لا جدی با ای بس من اخلاشی نشی خلاصے دے انهم لا يعجزون یقلن دی جے نشی عاجز کول اللہ لرا اللہ نشی عاجز کو دے وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ دا قانون دیر مجاہد دو پارا چاہی دی تیار ہے کہ وہ سامان دی جنگ دی تیار کی زک کافر سر دو مقابلہ راروان دن آبی غیر دی تیاری نہیں کی واعدوا لهم تیار کړي د پاره مقابله دای لهم لمقابلتهم دای مقابله پاره تاسو تیار یو کې مستتو تم سمرم چې وس طاقت بیر طاقت نا مستتو تم سمرم چې وس وی د قوت نا ومن رباط الخيل ود تړل لا سن لا ترهبوا نبي عدو الله وعدوكم چیرا وی با پاید سر دشمن دا اللہ سر دشمن آستاسو من قوت نائی تو اقبل طاقت را جمعکے صفت التفاصیر کی لیکی جائے تو ہر قسم قوت را جمعکے من آلات الحرب من قوت نمان من آلات الحرب دا جنگ جگم ساو سامان دے علی دیا آور توالا آلات د جنگ د کافر د پاروالا یا دویم قلاج من قوت المال من القوت المالیہ اقوت مالی آئی تقبل مالی قوت مضبوط کی کافر تا محتاجین جنگ بور سر پازا دوالنے کے دائیں من قوت المراد اقوت روحانی مراد دیں بل بدن چې یا کی قوت طاقت پیدا کړ مضبوطی گائے تا عقیدہ مضبوط کړ بدن مضبوط کا عبداللہ بن عباس نے روح من قوت المال من انواع الصلاح وصلی جکم قسمنا دین دای ته تیار کا امام ادوسی رحمت اللہ علیہ دا من قوة عام نے کل ما یتقوا به فی الحرب کائن اما کانا ہر ہر شئی چپائے سر قوت و طاقت حاصلی پا جنگ کے چاہوی آلی و شئی کافر ترا جمع کر ومن رباط الخیلیاں دا تڑل دا سننا مائن ٹریننگ مائی تو کا ترهبون به عدو الله و عدو اکن شیروی بپای سرا دشمن الله و دشمن ستاسو دا کار بکه د نام نموز گیا کاری دا پارا نو بلکی دا اللہ دشمنان دی رول دا پارا و آخرین من دونی ما نور ما سوا داری نشن پیجنی تاسو ایلر اللہ پیجنی ایلر لا تعلمون هم مانا منافقان دی تاسو ایلر پیجنی سورة توبه یو سلیو کی مرازی کتره جزی جیان ده تیاری کما سنا اخلما ایل وصلی و ساز و باز سامان نا اخلما پای خرچه کی پیسی پی لگی اللہ وی خرچ کوا پدا پیسی ستا پزل نی وما تنفقو من شایل فی سبیل اللہ وفی لیکن وانتم لا تظلمون او آج تاسو خرچ کوئی د تشینه په لار د الله کې پورا پورا درک راشي تاسو په تاسو باندې وا سوزل ونه کلی شي تاسو باندې سوزل نه کی دا تاسو پورا پورا آج میراوي وان جنحو للسلم بجنا لا وتوکل على الله انه هو السميع العليم دا بل قانون دے دا میدان جنگ جنگ دا پار کافرانو سرا چی کافر دے دا آئی زستا جنگ دے نتبا تو مسلمان پیشکش دا صلح لگے چی ماس رسول ہوگا جنگ بندی راسا ہوگا زکا پا دیبانی کافر چی یا غرقی یا وی مسلمان کمزور ہے شنو زکی ماس رسول ہی پیشکش ہوگا ہاں کائی تا دا پیشکشی اوکی نستا خواہ کر رسول ہکے نبے جائز دی وطبع دعوت دسول حنور کے وَإِن جَنَهُ لِسُلِهُ قَدِي مَعِلَ شِي سُلِتَا فَجْنَحْ لَعَنُ تُم مَعِلَ شَائِ تَكَسْتَاكُ وَخَئِ ان شئتَ کافران دسول دعوت در کی نسول تمائلہ کی دل دا جائز دی دامر دل در وجود پارن جواز دپار دے فَجْنَحْ لَعَ وتوکل الله اوزان سپار په الله باندې یقینا لري اوریدونکو انه هو السميع العليم یقینا لري هر څو یو پار ځوانه پوهېږي وای یرید ان یخدعوک او کای را دلنی د دې چې دوکو کې ستاسو را ویری ګټه مو پلا تخاف تاسو یې کې به مو زګه فإن حسبك الله يقينا الكافر تعالى الله تعالى یې ګمز کстаў د الله مدد سره او هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين خاص آزاد دې چې مضبوط کړي او تعالی په مدد پر سره او عمر ګټیا د مؤمنانو الله زفل مدد وک دې کلک له مضبوط اکلل مؤمنان سمرګري اکلل صابر سمرګري اکلل مضبوط ایک لرے وعلب بین قلوبیم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علبت بین قلوبیم او محبت پیدا کر پر میں دزنوں دائے کے اللہ صحابہ دزنوں پر میں اس کی محبت پیدا کر دیر محبت سورہ آل عمران کی سبب ترشوی یو صدری مایات کی دام محبت اللہ تعالیٰ بطر سر پیدا کر آم محبت اللہ پیدا کرے اخپل کتاب سر اخپل کتاب تعلیمات سر وعلب بین قلوبکم فاسبحتم من نعمته اخوانا آم محبت پیدا کر اللہ تعالیٰ فمین جزن استاذو کی نشیطا فنعمت اللہ بنی رون رون سر آل عمران کی ویل نعمت اللہ تعالیٰ دلہ کتاب لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم کچر خرچي وي ته خرچ کلی وي تاسو چې بزما کې ټول محبت بده نه پیدا کړي په من د زړه دای کې ولكن الله لو بينهم لیکن الله تعالی محبت پیدا کوي من دای کې بينهم مر بين قلوبهم نبی تعالی دا محبت ما پیدا کرے رزمہ گراس رز سپین در عرض دی خرچ کرے دا محبت تا پیدا کولے انه عزيز الحكيم يقين دا الله عزيز ورور دے حکمت والا دے یا ایو النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین دا لسم قانون دے حاصل دے دا جامیر دے جہاد دے توکل کی بر حالت کی وپ اللہ بنزان سپاری نمدد تمو دا اللہ نہ کئی زان با اللہ تسپاری یا ایو النبی و حسبک اللہ اے پیغمبر کافی دے گرہ تعالی اللہ تارا مدد دا پار اللہ کافی دے بچکو ان کے ومن اتباکا من المومنین او آچال رہم جدا بیداری کری دستار مومنانونا دا من عطف دے پاک کاب بنی حسبک جکم کاب دے تعلم کافی دی واچلم کافی دی جس تاتا ویداری کنی مومنان اللہ اول مستاق دی صحاب دی یا ایو النبی حرد المؤمنین علی القتالیکم ملکم ویشنون صابرون یالیب مئتین دا ایو رسم قانون دی چی نبی باندی و امیر باندی دا لازم دی مجاہد تا تیزی ور کی آیت بزائل بیان کی لدر پاس جائش جہاد سر شوق پیدا شی یا ایو النبیو اے پیغمبرہ تیز کا مومن اللہ علی القتال بجنگ کافرانو نبی مومنان چی آیت تا تیزی ور کی جراد کافران سرو جنگی دائیکم منکم دا طریقہ تحریز دا تیزے ویسنگا ایاکم منکم عشرون صابرون یالبو مئتین کوی پتاو کی لس کسان صبرناک نو غالب کی و پدو سوا کوی پتاو کی شل کسان نو غالب کی و پدو سوا عشرون شل کسان دی صبرناک نی آئی با دو سو کسان بند غالب کی لس کسان دو پار لس کافر دو پار یو مسلمان دا کافی دے وادا یو آ مسلمان چا با قوی بای دویم دا چا با روغ بی پیتی بار دو بدن سر بدن بی روغ رمٹی سالم بدن بای دریم دا ہے چا با ڈرپک ایجی دنکے بنای کلک زلو آلا بھئی زلو بے کلک بھی سلو رم دا ہے چا مضبوط بھی پا اعتبار دا ایمان سر ایمان میں بوخ ایمان بھی دان چا او تا مخیشی او بیر آمن لیو شادا ایمان میں مضبوط بھی او پینزم دا ہے چا پابن بھی دا قوانین و رجا دا دی صورت دې صورت کې چلار jihad د پاره کوم قانون ذکر دلدای په پابند وي ذکر آی کی دا صفاتونه دي قوی دې سالم بدن والا دې سلیک لگ دې بہادر دې مضبوط ایمان والا دې پابند نه په قوانین دې صورت باندې دا یو کس دا په شلو باندې غالب کی یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال ایکم منکم عشرون صابرون یالبو مئتین اے پیغمبر تیز کا مومنان لرا پا قتال باندے پا جنگ باندے لے کافر سرا کبھی بتاؤ کہ شل صبرناک نو غالب کی و پدو سوا یو کاف یو مسلمان دا بلس کافر کافی کی دا پیند سی بطنو پائے کی بکی وَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُوِي يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَلْنَهُمْ قَوْمًا او کوئی پتاو کسل نو غالب کی وا پسر دائے کسانو چاہے کبر کرے پدیو جا یقیناً آئی دا تی قوم دے لا پہن چاہے نپوی بائی کی پوئے نشتے عقل پائے کی نشتے اللہ بائی تا شکست ورکی پلاس دو مسلمان باندی. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. اس اسانتیا رو استبتاز باندی متقدمین و پلیس باندی دا آیت ناسخ دی رمک کی دپارا ذکر آئی منیز باندی نسخ نسخ لگی تغییر دو حکم سابق دو حکم سابق سری بدل شی نمخ کی حکم داو چې لس کسان دی کافر نو یو مسلمان بدائی نو آتیک تبا نکی زیبتی نو دا حکم کی تخفیف رائے اسان دیا بکرار اس دو کافران نی او یو مسلمان دی نو دا یو مسلمان بدائی دو کافران نو چی دی تیک تبا نکی متقدمین په نسبت باندې دا آیت نه ناسخ در ما قبل لپاره متأخرین علما چې یو دا ناسخ نه لري بلکې دا یې صرف تخفیف په دې کې راغلی سانتی الله تعالی راوست الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اس اسانتیا رو اس اللہ تعالی بتاس بانے ہو پوی اللہ تعالی جی اقنال بتاس ہو کے کمزورتیا کمزوری ویتاس ہو کاللہ تخفیب اسانتیا راستا اسانتیا سر دی فیقم سر دائی بیان نے فیقم منکم میاتن صابرتن پس توی بتاس کے سلکا سان سبرنا غالب کی وان پدو سوا یو مسلمان بر دو کافرانو کار دی و ایکم ملکم الف یغلبو الفین باذن الله او کوئی بتاو کہ زر نو غالب کی و بد و زر فمدد الله سرا باذن الله من بنصر الله الله فمدد سر غالب کی والله ما صابرین الله جه عادی سر صبرنا کو مدد الله سے ثابت قدم سره دے جنگ په کې سوق تیز نه کې کلک پات شي الله د آیت سره خپل مدد ته ما کان لنبی ان یکن له اسرا حتا یسن فی الارض تريدون دا درسم قانون در پار د امیر الجهاد حاصل دایدار چې ابتداء د اسلام کې کافر باندې روب د مسلمان نه ناس نو پکار دار چې کافر دې قتل کی اول کی کافران دا وجل غواړي د دې لپاره چې پای باندې روب او یره قائم شي تاسو دونو کې یره کینه او روب د مسلمان په قائم شي ما کان علی نبی ان یکون له اسرا بدر کې اویا کسان اویا کافران دا قیدان شیو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو نو ته پوس کاو چې دې سره څه چل کول پکار دي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه رائے دا چې دین دې فدیا او جرمانه واسطه چې پای باندې اسلام د پاره مسلمانانو د پاره او اصل واسطه چې پای باندې مسلمانانو مدد وشي عمر رضی اللہ عنہ د الله رسول الله او زمو مدد کوي خدا وجل غواړي دا راغلي د مکه نه په روپ سره را روان شوی دي مسلمانان د ذلیلہ کولو لپاره دامه وجنو چې دي ذلیل شي دا وجل غواړي الله څنګه راي د عمر خوخه هدي ته موافقات ویلېږي یو مکه ته شو چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا دا یو دویم داره ما کان علی نبی ان یکون له اسرا ندی مناسب پیغمبر لرا دا چوی دیا علی را قیدیان حتی یسن پی الارض تردی چی توی کی بس مکہ کے وینے وینے اللہ اینے اللہ توی اول پکار دیر دیر پای جو کافر بانے روح قائم شی تریدون عرض الحات دنیا غوارے تاسو سامان دو دنیا مردا کافران دی فدیه اخلی وجنه نه څه مقصد انده مقصد دا ہے چې تاسو دنیا سامان غواړي د دنیا پرېدوي، بلکې والله یرید الاخر الله چې اراده کوي دا آخر ستاسو لپاره الاخره تمن لکم، الله چې ستاسو لپاره د آخرت اراده کوي. والله عزیز الحکیم الله چې آیه ضرور حکمت والا. لولا کتاب من الله سبقت لمسكم فيما اخذتم، کچرته نه حکم او فیصله د الله تعالی مکه فیصله شوه الله تعالی نو مکه دا حکم تقدیر کې نه ویل کېږي شوه فیصله نه شوه لمسكم لخام قار فدلوي تاسو ته فيما پاس کې اخذتم شو اخذل تاسو عذاب لوي. لار ظلمنا دا پیسر نویشو تاز توردی پیدی پا اختر سر صدا ملاو شوی عذاب بطو ملاو شوی. وکلو مما غنمتم حلالا طیبا، پس خوری دائنا چی غنمتون حاصل که تاسو حلال پاک، حلال رزق دیو پاک رزق دیو سبب دو خشالی دسل دیو د کافر ناس ترشه د کافر په خپشه د مسلمان په پای خوشاله ای. واتقوا الله ان الله غفور رحیم، او ویره د الله تعالی نه یقین الله دې بخنه کونکي او رحم کونکي، لا بخشش کوي او رحم کوي. یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. در دیالسم قانون دے امیر دا پارا حاصل دارے چی بتا سے قیدیان دیا جنگ کیوں نہیں بلشی بھائی کی بے سکدا داغو کی چی ما خو ایمان روڑے دے داود ایمان وکي، مقصد دا چې اپ دې سره ځان نه فدی اور کول نه خلاصې، دا ته وای چې فدی اور کول به تعالی لازم دي فدی ورکه. او که ته چرته صادق او رښتیا دې خپل داوا کې الله بر تر دې عوض درکې. دای نازل شه بار د عباس رضی الله عنه کې اغم د بدر قیدیانو کې ولې شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر دی عباس رضی اللہ عنہ یو لے شو اید اللہ رسول ما خو ایمان روڑے وزو دو کسر راوست لے شو ما دایتون دای بارک نا لے شو. یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے پیغمبر ہوا چاہتا چی دی پلاسون استازو کی دقی دیانونا، تا پلاس کی دید قیدیانونا، ایعلم اللہ او فی قلوبکم خیرا، کہ معلوم کہ اللہ ترا پسنو استادو کی تخیر، خیر مانا اسلاما، معلوم کہ اللہ ترا مانا دا کنایت دو وجود نمائی کستاو پسنو کی تخیر موجودو، جاکہ موجود چین پائے بان علم دا اللہ ترا بھی، یوتیکم خیرا مما اخذ منکم، در بکلشی تاستا دیر بہتر دائنا چیستر شوی دیستا سنا، دست چی نواح استرشل دائنا واللہ بہتر درکی. عباس رضی اللہ عنہ بیا یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل تاویل جی یوتیکم خیرا مما اخذ منکم، یو ظلم مالون رال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویز دزان لطیوال سمر تیاغ لی و سادری تی دمر ڈک چوی بل تو اللہ بشائی کھا وینا چی فپل سمر شیوڑی آو مرو آخلا دائن والا خیر در گی. و یغفر لکم او بکنبو کی تاوستا اللہ بکنکون کے و رحم کون کے، و یوریدو خیانتک او مقصد کرده پا دی دعوی دی ایمان سرا تالو دوکه در کولی تا دوکه کول غاڑی نتا بی خبکی اما وای یرید خیانتک او کدی اراده لدی دوکه کولو ستا فلا تحزن غمجن نشد دکا بقل خان اللہ من قبل یقین دی خیانت دل اللہ تعالی سلام مکے انا خان اللہ بشرک والکفر والقتال مع المسلمین چی کفر کلے جو شرک کلے و قتال کلے مسلمان سر بدر کے اللہ سر خیانت کلے انکستا سر اکتوری غمجن کے پام کنا منون پس قدرت در کتاستا پدیو بان لے لا تاسو بدی باندې قادر پلی تاسو ته طاقت درکو والله علیم الحکیم او د الله تعالی په حکمتونو والا لا دې په هر ظالم نه حکمتونو والا دې ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله دغه تقسیم د خلکو کې اقسام اربعه اوته زنه عزت کړې له زنه نه کړې یقین لا غسان چې ایمان وروړې دی او هجرت وکړې او jihad وکړې په لګولو د مال نو خپل سره مال لګولې وان په سیمو پکړاوله د نفسونو په لور سره فلال د الله کې لا پر ایمان روڑے بے حجرت کرے بے جہاد کرے قل مالے گرے قل زانے کڑو رے رے والذین آووا ونصروا اولائک بعضهم اولیاء بعض او آئے کسان چیزے ور کرے امت دیکھ دا چیزی بازی دی دوستان دا بازی دیاد کے مومنان دری قسمون بیان شو یو آده چه آئی حجرت کرے دے ایمان راوڑے حجرت اکرے و جیاد اکرے دے اولا بین شو داواللتینا و ورسرو دادویم قسم دے چه آئیت انصار ویلے کی صحابو لے زیور کرے و نبی لے زیور کرے و دا مدد اکرے و والذین آمنوا ولم یحاجروا مالکم من ولایت من شے ایک دریم قسم دے چا مہاجرین نے ہجرت ان لے کرے ایماندار دی ہو ہجرت ان لے کرے او آگسان چی ایمان روڑے ہو ہجرت ان لے کرے نشتر تاولا دو دوستانی دائنا تحق ان شیوانا تحق دائی سر حق دو دوستانی ششیائی سر دوستان ہوکے حتی او حاجر تدی چی ہجرت ہوکے داشان سڑے لے جیمان راوڑے حجرت نکلے استان طلب دو مدد ہو کی عبارت دین کی مانا دا آد کافر سر لانجر استان مدد ہو تو راہ مدد بے کیا ہو کی وین بے کے ردیت وقت رہ کی دا جنگی دے دا چا سر دے کرداسی خلق دے رہ جنگ دے جستاو دا آئے پمینس کی صلح دا بے ہوئے مدد نکے او کرنا دا ځې غلګو دې چې استاد دې رسول حنش دې او دې درم جن شو دې نو به مدد وکړه ذکر مدستان دین په بار کې غواړي وای ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر او کو استاد نام مطالبه د مدد وکې په بار دین کې نو لازم نه پتا ځوان دې مدد کول دا یې سره مدد وکړي إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر پتہ سیو قوم لے جو میں تاسو په میں دای کې ميثاق نه لوز د جنگ باندې دای ز سالوز د جنگ باندې کو نه به مدد مکو والله بما تعملون بصير الله به عملو باندې چې تاسو کوي لذن کې لا استاسو عمل نئینی والذین کبرو بعضم اولیاء و بعض دا سلورم قسم دیر دری قسمون ذکر کل آپ مومنانوں کی یو مہاجرین دویم انصار دریم غیر مہاجرین دا سلورم قسم دی انسان دیو دادی کافر والذین کبرو بعضم اولیاء و بعض او آگستان جائیں کفر کرے بازی دائن آئی دوستان دبازو دی ای بازر باز سره دوستانی کفر چې دا ټول یو ملت دی دین آیات نه علما استنباط دی کړي چې الکفر ملت واحده ټول کفر چې دا یو ملت دی زګبای پای کې اولیاد بازوی الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير او کون کو تاسو مدد دا برای سره یو انستان سره کوم په دین په علیکم النصر تاسو نه طلب د مدد وکې نو تاسو مدد وکې ځکه الا تفعلوا کوم نکرا مدد نو تكن فتنه في الارض نو پیدا بشی او فتنه پزما کیو فساد دیلوی پزما کیو فتنه راشی فساد پیدا شی والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا دین صفات د صحابه ذکر کئ دا صفتون صحابه و دی آگ اسان چی ایمان روڑے و حجرت اکرے آ جہاد اکرے فلارد اللہ کے و آج زیور کرے دے و مدد اکرے ایمان روڑے اول ایمان ذکر کئی زکا ایمان دا عرص دا پار اصل شیر ترتب دا آمانو چکی آ ایمان بانے کی بیا که ایمان سبب سره دبانه هجرت راشی مل پری کو دل لاشن و هاجرو هجرت هم کئی کائی دین ده خوراول از پای جهاد ضرورت راشی و جهاد هم کئی که چا لزه ورکه و لغاڑی نو آو و آئی لزه هم ورکه و مدن دائی کئی دا پینجو سی بطن چپچاگی بکیوی اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم دا کسان چې هم دي مؤمنان په حق باندې حقا معنی یقینا یقیني مؤمنان دي د دې لپاره مغفرت دی او بخشش دی او رزق عزت من دی کریم ذات د طرف نه دی او تر رزقونه ملاویږي مېلمستیا به کی والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم آکسان چې ایمان راوړل رسول دین او هجرت یې وکړ او جهاد یې وکړ کړی دی ستاسو سره دا آکسان چې دي ستاسو نه دي من کوم مانا من جماعت صحابه دا هم د صحابه د تابعدارو نه دي دا یې د ډل نه دي اولو الارحام بعضو اولا ببعض فی کتاب اللہ سر دفت یو واہم کئی وام داو چی دیو بلتا دمر نزدی پولائی کمین کم نحلی ارسو بعضو بعضا بعضو کر بعضو نے میراس پڑی نو اینا اولو الارحام او خاندان دا قبل والی چی بعضی دائینا دیر نزدی دی باطب کتاب دلاللہ کے یو بلت دینیز دی ان اللہ بکل شیئن علیم یقینن اللہ ذرا چے دے پہریو شیبان دے عالم پہر شیبانی خبردار دے پہریوانی پوئے دے سورہ انفال کی دیال لسلتنا بیانول دال انفال للہ والرسول دے پارا اول دعوت جوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول جعل سعيل لدار پر بیان دي چې اختیار د مالی غنیمت الله او رسول الله دي دویم جعل قوانین ذکر کول د جهاد لپاره جعل قوانین پای کې اخیر قانون آپ وارد قیدیانو کرے یا ایو النبی قل لمن فی ایدیک من الاسرا دریم دی طریقه تقسیم الغنائم مال غنیمت تقسیمه نو اوسن تقسیمه وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس اول الرسول سلورم دی کې واقعه د بدر وا بدر واقعه د تفصیل ذکر کولا چې پای کې الله د مؤمنانو مدد کړي واستي درس ان دې په دې سبب دی نو الحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغفرك واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إله إلا أنت صلى الله عليه وسلم